polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Tylko do 14 sierpnia w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zmian wieku emerytalnego nie będzie, mówi wicepremier, szef MON. W Paryżu dziś m.in. starcy Darii Pikulik w kolarstwie torowym. Początek za godzinę. A na stadionie warszawskiej Legii finał i mecz pokazowy Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Zaczynamy jednak od tragicznego wypadku na ulicy Koszalińskiej w Kołobrzegu. Nie żyje 20-letni mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych. Do wypadku doszło w nocy, mówi podkomisarz Karolina Seman z tamtejszej policji. Do komendy powiatowej policji w Kołobrzegu około godziny 1 w nocy dotarło zgłoszenie o potrąceniu mężczyzny na pasach. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę potrącenia 33-letniego kierującego taksówką. Niestety na skutek odniesionych obrażeń potrącony 20-latek zmarł w szpitalu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi komenda powiatowa policji w Kołobrzegu. Policjanci ustalili, że kierowca był trzeźwy. Od początku wakacji na polskich drogach doszło do prawie 260 tragicznych zdarzeń, informuje policja na swojej mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Żadnych zmian wieku emerytalnego nie będzie. My odrobiliśmy te lekcje, mówi wicepremier, minister obrony narodowej. Podczas briefingu po próbie defilady w Warszawie Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że suweren wypowiedział się na ten temat w 2015 roku. Żadnych takich planów nie ma, żadnych takich zmian nie będzie. My odczytaliśmy bardzo wyraźnie i zaakceptowaliśmy decyzję suwerena w tej sprawie. Trzeba szukać innych możliwości podnoszenia wartości emerytury, bo to jest sprawa kluczowa i pierwszy krok w tej sprawie uczyniliśmy nie dla wszystkich oczywiście, tylko dla tych, którym było najbardziej ciężko, czyli renta wdowia, emerytura dziedziczona. Obecnie w Polsce kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65. Dziś ostatni dzień Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ale walka o medale trwa do samego końca. Daria Pikulik wystartuje w wieloboju w kolarstwie torowym Omnium. Przed wylotem do Francji nasza zawodniczka mówiła, że jest silniejsza niż przed 3 laty. To są moje trzecie igrzyska, więc te w ogóle emocje związane z tym wszystkim, ten stres jest zupełnie inny, to jest zupełnie już inny poziom tego wszystkiego. Teraz jestem po prostu bardziej pewna siebie, wiem, że jestem dobrej dyspozycji, wiem, że poprawiłam się porównując do tego czasu, kiedy byłam w Tokio. Początek rywalizacji w Omnium za godzinę. Są tu 4 konkurencje. Scratch, czyli jednoczesny wyścig wielu zawodniczek na dystansie kilkudziesięciu okrążeń, a także wyścig na tempo, wyścig eliminacyjny oraz punktowy. 250 zawodników z 27 krajów bierze udział w 9 Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Oprócz reprezentacji Polski w turnieju startują drużyny m.in. z Portugalii, Chorwacji, Japonii, Senegalu czy Egiptu. Wczoraj na stadionie warszawskiej Legii były rozgrywki grupowe, dziś finał i mecz pokazowy. Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej to często dla uczestników moment przełomowy w życiu, mówi organizator mistrzostw Sylwester Trześniewski, prezes Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial. To są dzieciaki, które często w ogóle nie podróżują nawet po swoim kraju, a tutaj odbywają podróż na wspaniały stadion do Europy i taka wizyta, wiemy to, zmienia ich świadomość. Młodzi sportowcy z Polski na mistrzostwa przyjechali z nadzieją na sukces. Na pewno chcemy wygrać i chcemy spełnić swoje marzenia. Długo już się przygotujemy, żeby zdobyć mistrza i chcemy iść po złoto, nie? Liczę na to, że Polacy wygrają. Rozgrywki będą otwarte dla publiczności od godziny 13. Wstęp jest bezpłatny. Atrakcją turnieju będzie także mecz pokazowy byłych reprezentantów Polski w piłce nożnej, którzy zmierzą się na murawie z międzynarodową reprezentacją dzieci z Domów Dziecka. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Andrzej Seweryn jest gościem 51. Ińskiego Lata Filmowego. Znany aktor filmowy i teatralny promował dokument ze swoim udziałem zatytułowany Jestem postacią fikcyjną. Po projekcji spotkał się z widzami. Rzeczywiście wygląda na to, że bardzo dużo pracuje, przyznał Andrzej Seweryn.

Ja nazywam się Maciek Wasilewski i przypominam, dla niewidzialnych czyny są ważniejsze od słów. Niewidzialnymi mogą zostać każda i każdy z was, jeśli tylko lubicie pomagać i jeśli wierzycie w moc bezinteresownych gestów życzliwości. Jestem szczęśliwy, spoglądając do skrzynki pocztowej, bo wysyłacie maile i wiadomości głosowe na adres niewidzialni@polskiradio.pl. Piszecie, że chcecie pomagać i że pomagacie. Piszecie też, że czekacie na pomoc. Za wszystkie wiadomości z serca dziękuję i wobec żadnej nie pozostanę obojętny. Napisała do nas pani Elżbieta. Jak nagrać wiadomość głosową? To ważne pytanie, więc przypominam. Wystarczy włączyć dyktafon telefonu, nagrać swoją wypowiedź, a plik wysłać następnie na adres niewidzialni@polskiradio.pl. Tak jak zrobiła to pani Kamila w imieniu swoim i jej mamy. Panie usłyszały historię pani Darii, wchodzącej w dorosłość wychowanki domu dziecka, której, przypomnijmy, z pomocą wyszła też pani Katarzyna, oferując kurs języka angielskiego. Pani Daria potrzebuje mebli, sprzętu AGD i materiałów wykończeniowych do mieszkania, które dostała od gminy, ale które nadaje się do generalnego remontu. Kiedy słuchając wraz z mamą audycji Niewidzialni usłyszałyśmy o sytuacji pani Darii, która wchodząc w dorosłość nie ma w zasadzie absolutnie niczego, nie zastanawiając się długo podjęłyśmy decyzję, że oddamy jej kilka mebli, które nam nie były już w żaden sposób potrzebne, a pani Darii mogły pomóc urządzić się w nowym mieszkaniu. Myślę też, że zawsze warto pomagać drugiej osobie, która jest w potrzebie, bo wystawiając meble czy też inne rzeczy na portale sprzedażowe, owszem, możemy uzyskać parę złotych. Natomiast no, pytanie, czy w naszym budżecie będzie to stanowiło aż tak ogromną zmianę, że należy wystawić te meble, czy jednak pomóc osobie, dla której przekazanie tych rzeczy stanowi dużą wyższą wartość niż pieniądze, które można by było uzyskać ze sprzedaży. Liczą się drobne gesty życzliwości. Cieszę się też, że istnieją takie programy jak Niewidzialni, które łączą osoby, które czegoś potrzebują, z osobami mogącymi oddać te najbardziej potrzebne rzeczy w zupełnie bezinteresowny sposób. Bo prawda jest taka, że czasami lepiej jest dawać niż brać, a każdy z nas w domu ma bardzo często rzeczy, które nie są mu już potrzebne, które stoją z myślą, że może kiedyś się przydadzą, a to może kiedyś się przydadzą, trwa wiele, wiele lat i w końcu te rzeczy zaczynają się wręcz rozsypywać ze starości, a czasami mogłyby posłużyć komuś, kto potrzebuje ich zupełnie bardziej niż my. Także zachęcam do pomagania, bo to jest naprawdę bardzo fajne uczucie. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Wzywamy was, Niewidzialni. Pani Kamila i jej mama nie zastanawiały się długo, postanowiły pomóc. Jestem poruszony, ponieważ krok po kroku, uczynek za uczynkiem, poprawiacie, panie, rzeczywistość. W poprzedniej audycji przedstawiliśmy wam sytuację pana Tomasza. Przypomnę, że pan Tomasz choruje na gruźlicę. Mieszka w niewielkim domu na terenie ogródków działkowych w Gdańsku. Opiekuje się dwoma psami i kotem. Jego dach przecieka i notorycznie zalewa wnętrze domu. Pan Tomasz żyje skromnie, z miesiąca na miesiąc, dlatego poprosił was o folię, która przykryłaby dach. Powiedział, że nie marzy nawet o szczelnym dachu, bo to zbyt kosztowna sprawa. I co się wydarzyło? Historię pana Tomasza usłyszała nasza kochana niewidzialna. Posłuchajcie. Witam niewidzialni. Po audycji odezwała się jedna osoba, która chce zrobić dach, żeby nam nie ciekło. Bardzo się z tego ogromnie cieszę i czekamy na efekty tej pracy. Wiedziałem, że czułem, że dzięki Państwa dobrego serca idzie pomóc takim osobom jak ja, z czego ogromnie się cieszę, że w ogóle taka audycja jak Niewidzialni powstała i jest tyle dobrych ludzi o dobrych sercach. Na pewno będę informował na bieżąco, jakie są rezultaty prac, a jeżeli będzie dach skończony, też poinformuję na łamach gdyż naprawdę warto podziękować za tyle dobroci i tyle serca, ile dzięki audycji Państwa otrzymałem. Życzę zdrowia, uśmiechu i naprawdę dziękuję, że są tacy jak niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto Waszej pomocy potrzebuje. Wzywamy Was, niewidzialni. Niewidzialni postępują wbrew utartym tendencjom. Ktoś prosi o palec, a niewidzialni dają mu całą rękę. Pan Tomasz prosił o folię, a będzie miał nieprzemakalny dach. W jego domu nareszcie będzie sucho i ciepło. Takie cuda dzieją się w niewidzialnych i tylko dzięki waszej dobroci. Nic mnie tak nie cieszy, jak to, gdy ludzie otwierają serca. W tej audycji zbieramy dowody na istnienie bezinteresownych ludzi. Historia, którą zaraz usłyszycie, jest naprawdę poruszająca, bo miłość matki, która odejmuje sobie literalnie ostatni posiłek, by spełnić marzenie dzieci, porusza i to do głębi. Pani Anna wychowuje dwóch synów. Jeden z nich jest niepełnosprawny. Synowie marzyli o krótkich wakacjach w Karkonoszach. Starszy syn podejmował się dorywczych prac, był zbierać na wyjazd, ale nie zebrał całej sumy. Pani Anna dba o to, by klatki schodowe były czyste, zarabia skromnie. Chcąc uratować marzenie dzieci, oddała im wypłatę, a teraz nie ma co jeść. Posłuchajcie. Dzień dobry, niewidzialni. Bardzo bym prosiła o pomoc dla mojego syna, który skończył 18 lat. Jego największym marzeniem jest wyjazd do Jeleniej Góry. Załatwili sobie całą wycieczkę sami z bratem. Robili wszystko, by na nią nazbierać. Niestety nie udało im się nazbierać całej sumy. Żeby tam mieli za co zwiedzać i wszystko, ja muszę dołożyć wypłatę. Tylko jak ja dołożę tą wypłatę, to my będziemy mieli za co żyć cały miesiąc. Bardzo bym was prosiła o pomoc. Z góry dziękuję. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Na linii jest z nami pani Anna. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry. Wspomniała pani, że jeden z pani synów choruje. Na czym polega jego choroba? Ma afazję motoryczną i niedosłuch ucha centralnego. Wiem, że obaj chłopcy, bo ma pani dwóch synów, marzyli o krótkich wakacjach w Jeleniej Górze. Oddała im pani swoją wypłatę. Tak. Ja też jestem rodzicem i wiem, co to znaczy pragnąć spełnić marzenie swoich dzieci. Wspomniała pani, że potrzebuje teraz produktów żywnościowych. Jakich? Wszystkich suchych. Makaron, ryż, kasza. No wszystko, co by się dało obiad ugotować i by się przetrzymało. Pani Anno, dziękuję. Zrobimy wszystko, żeby pomóc. To jest opowieść o miłości. O miłości matki do synów, ale i o miłości ludzi do człowieka. O waszej miłości. Okażcie miłość pani Annie. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl wszyscy, którzy nie pozostają obojętni na historię pani Anny. Pani Anna potrzebuje długoterminowych produktów żywnościowych na cały miesiąc, bo swoją skromną wypłatę przeznaczyła na niewygórowane marzenie synów. Uzbierajmy to razem, bo naprawdę nikt nie powinien zasypiać głodny. Nikt też nie powinien zostać sam z bolesnym sprawdzianem, chyba najboleśniejszym, jaki może spotkać rodzica. Posłuchajcie proszę prośby pani Marty. Witajcie niewidzialni. Mam na imię Marta. Jestem mamą 5-letniego Piotrusia chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Jest to choroba o podłożu genetycznym, szybko postępująca, śmiertelna, polegająca na zaniku mięśni. Schorzenie to prowadzi do osłabienia sił z czasem niepełnosprawności ruchowej. W wieku około 10-12 lat trafiają na wózek inwalidzki. Dochodzi do rozwoju niewydolności oddechowej i niewydolności serca. W wieku około 20-30 lat umierają. Nie ma leku na tę chorobę, pozostaje jedynie podawanie sterydów i rehabilitacja. Piotruś musi systematycznie uczęszczać na zajęcia rehabilitacyjne i fizjoterapię oraz na zajęcia na basenie. Ma również problemy z wymową, więc korzysta z opieki logopedy. Uczęszcza również na zajęcia integracji sensorycznej. Są to ogromne koszty, które pochłaniają większość naszego domowego budżetu. Żeby były jeszcze lepsze efekty, chcielibyśmy, aby Piotruś miał więcej zajęć, lecz koszty tego wszystkiego zwyczajnie nas przerastają. Zwracam się więc z ogromną prośbą, czy byłby z Otoryi lub okolicy ktoś chętny, aby pomóc Piotrusiowi i nieodpłatnie rehabilitować go w domu. Czy może znalazłby się ośrodek lub osoba, która pomoże Piotrusiowi w nauce wymowy i w rozwijaniu się jego inteligencji. Bardzo prosimy o pomoc. Wzywamy was, niewidzialni. Łączymy się teraz z panią Martą ze Złotoryi, mamą 5-letniego Piotrka. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry, witam. Wspomniała pani o potrzebie zwiększonej rehabilitacji dla Piotrka. Szuka pani między innymi rehabilitantów i fizjoterapeutów, którzy zechcieliby nieodpłatnie wizytować pani syna. Jak jeszcze można wam pomóc? Jak można nam pomóc? No, jakiś czas temu pojawiła się szansa na życie, na zdrowie Piotrka, aczkolwiek chodzi o terapię genową, która jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, ale potrzeba, kosztuje aż 15 milionów złotych. Prowadzimy zbiórkę w Fundacji Się Pomaga. Organizujemy różnego rodzaju pikniki, festyny. Pomaga nam tutaj rodzina, przyjaciele, nasze miasto. Ale nie jesteśmy sami tutaj uzbierać. Nie jesteśmy w stanie uzbierać tak ogromnej kwoty. Potrzebujemy tak naprawdę rzeszy ludzi, ogromnej rzeszy ludzi, aby uzbierać tę ogromną kwotę. Mam nadzieję, że nas teraz słyszą. Pani Marto, czy świadomość, że są ludzie, którzy zechcieliby was wesprzeć, jest jakkolwiek dla pani kojąca, budująca? Tak, jak najbardziej. Bo no, widzimy wkoło tą dobroć ludzi, tą wrażliwość. Także to nam pomaga, to naprawdę buduje i cały czas no, wierzymy w to, że to się uda. Ja też w to wierzę. Ściskam mocno panią i pani synka. A jeśli nas teraz słyszą rehabilitanci, fizjoterapeuci, logopedzi ze Złotoryi i okolic, wszyscy ludzie dobrej woli, którzy zechcieliby wspomóc 5-letniego Piotrka i jego dzielną mamę, niech piszą na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Liczą się czyny, a każde następne słowo wydaje się zbędne. Dziś moją i Państwa gościnią jest Jola Lisek, nauczycielka sportu, trenerka pływania, założycielka szkoły pływania Żabka w Gorzowie Wielkopolskim, ale przede wszystkim kobieta z niezwykłą historią i orientacją na czynienie bezinteresownego dobra, o czym zaraz Państwo się przekonacie. Dzień dobry, Jolu. No, cześć, dzień dobry. Podobno życie każdego człowieka to materiał na świetną książkę albo film, a twoje życie to, tak sobie myślę, gotowy scenariusz na wyciskacz łez z poruszającym finałem. Tak sobie też myślę, że to przede wszystkim opowieść o zwycięstwie nad przeciwnościami losu albo o przeciwnościach losu, które przekułaś w czynienie dobra. Już za kilka dni wiem, że staniesz przed wielkim wyzwaniem, wielkim nie dlatego, że spektakularnym, choć zaraz przekonają się Państwo, że będzie to wyczyn spektakularny, ale wielkim dlatego, że niesie się za tym piękna i pożyteczna treść. Jolu, gdzie będzie można Ciebie spotkać za kilka dni w poniedziałek 16 sierpnia? No tak, dokładnie 16 sierpnia jeszcze będę tak jakby potwierdzać termin, bo może to być dzień prędzej bądź dzień później. Będę w Gdyni, będę płynęła z Gdyni na Hel, 18,5 kilometra w pław. Będzie to trwało około 9 godzin, więc od godziny startu można mnie spotkać w Gdyni, a po około jakichś 9 godzinach na Helu. Zanim porozmawiamy wnikliwiej o tym, dlaczego to robisz i o tym wydarzeniu, które już niespełna za tydzień, cofnijmy się na chwilę do przeszłości. Tak sobie myślę, że do tego Bałtyku prowadzi ci kilka wydarzeń, które naznaczyły twoje życie. Bardzo wcześnie straciłaś tatę. Twój tata zmarł, kiedy miałaś 2 lata. Twoja mama, tak pisałaś, została sama z 4 dzieci. Jak wspominasz swoje dzieciństwo? Powiem ci tak, że moja mama organizowała wszystko tak, w taki sposób, że ja w danym momencie tak jakby nie odczuwałam, że nie wiem, że na przykład, nie wiem, jesteśmy biedni. Teraz na przykład z perspektywy czasu, oceniając tak obiektywnie, no wiem, że rzeczywiście, no gdzieś byliśmy biedni i no wiem, jak to wyglądało teraz, no nie? Ale wspomniałaś też, że to był czas, który pozwolił ci rozwijać twoje pasje, prawda? Tak. Wiesz co, mama generalnie tak, wspierała mnie bardzo, rozwijałam się artystycznie i sportowo. Tak naprawdę zawsze reprezentowałam szkołę i to na wszystkich płaszczyznach. Od, że tak powiem, nie wiem, wierszy, czy od właśnie sportowych imprez, czy nawet jakichś tam muzykali, no nie? Więc tutaj naprawdę byłam na każdej płaszczyźnie gdzieś wspierana i tak jak mówię, nie czułam tak jakby braku nawet taty w danym momencie, no nie? Mhm. Następne wydarzenie to, gdy miałaś 8 lat, wiem, że poszłaś zimą nad staw, załamał się pod tobą lód, dzieci, z którymi bawiłaś się, uciekły, a ty? Wiesz co, no to było tak, że wracaliśmy po szkole, to było blisko szkoły, byliśmy na tym stawie, no i ja do tego stawu wpadłam. Powiem ci szczerze, że nie wiem, jak udało mi się stamtąd wyjść, bo no miałam kurtkę zimową. Wiadomo, że te kurtki zimowe kiedyś to już w ogóle, no ona była z pierza. Pamiętam tylko moment ostatniego tak jakby wyjścia i moment wrócenia do domu, no nie? Więc no wpadłam zimą do stawu, że tak powiem. A czy takie osobiste otarcie się o śmierć zmienia dziecięcą perspektywę? Wiesz co, myślę, że w danym momencie mózg jest tak jakby nakierowany na przetrwanie i w danym tak jakby momencie myślałam, że może nie, aczkolwiek uważam, że podświadomie bardzo to zmienia, nie? Myślę, że bardzo zmienia. Mhm. Potem, kiedy miałaś 13 lat, zginęła twoja mama w wypadku samochodowym, trafiłaś do rodziny zastępczej. Wspomniałaś, że tam już właśnie nie było tego miejsca na rozwijanie pasji. Pamiętasz siebie z tamtego okresu? Wiesz co, ja generalnie wszystko pamiętam dokładnie. Jestem w stanie ci nawet powiedzieć, kto co był ubrany. Ja w ogóle byłam na miejscu wypadku mojej mamy, bo to stało się blisko naszego domu, więc wszystko pamiętam. No pamiętam ten moment, gdzie tak naprawdę, wiesz, no nikt jakby nie interesował się wspieraniem mnie czy jakiejś pasji. No nie było na to miejsca i no tak jakby zeszło to na dalszy plan, no nie? Ale jak wyglądało twoje życie wtedy?

uczyć nieodpłatnie dzieci z domów dziecka? Wiesz co, dla mnie to nie jest, że tak powiem, jakaś praca. Ja to robię i z pasji. W sumie dawno zatarła się granica między moją pracą a pasją, więc ja to robię jedno i drugie naraz. Nie wiem, nie widzę w tym problemu, żeby komuś coś zrobić za darmo, przekazać swoją wiedzę. Chciałabym, no, żeby jak najwięcej osób potrafiło gdzieś pływać. No i tutaj też no, dzieci z domu dziecka, gdzie nie mają takiej możliwości. Ten pomysł mi przyszedł podczas pływania. Oho, a powiedz mi, ile zajmuje czasu przepłynięcie 18 kilometrów w morzu? No powiem ci tak, nie jestem zawodowcem. Wiem, że niektórzy tam szybciej gdzieś tam pływają. No tak obliczam, że na moje gdzieś tam płynięcie, po moich treningach, no myślę, że do tych 9 godzin powinno się zmieścić. Tak obstawiam. Słuchaj, bo ja pływam w jeziorach, a nie mam tej wiedzy na temat morza. Czy to bezpiecznie płynąć przez otwarte morze, czy są jakieś niebezpieczeństwa, które musisz wziąć pod uwagę? Znaczy, wiesz co, no pogoda może się zmienić, tak? Bo no, nie ukrywajmy, jest to 9 godzin. Tutaj wybiera się najlepsze warunki, jakie są możliwe. No są różne czynniki. Wiadomo, że woda jest zimna, możesz się gdzieś tam wychłodzić, to jest pierwsza sprawa. Mogą być duże fale, no co mogą też uniemożliwić i przerwać gdzieś tutaj ten challenge. Głowa też myślę, że tutaj no może być tak, że po prostu nie dasz rady gdzieś tam i będziesz musiał też zrezygnować z tego, nie? Więc tak. Myślę, że jeśli chodzi o jakieś takie inne rzeczy, no nie wiem, ja nie czuję jakichś zagrożeń. No nie wiem, czy wiesz, delfin wpłynął do Bałtyku, więc... Tak, słyszałem. Więc tutaj raczej, więc mam nadzieję, że się spotkamy. Pozdrów delfina, proszę. To rzeczywiście spore wyzwanie i wymaga determinacji, tak sobie myślę. I tu nasuwa mi się pytanie, czy czujesz, że zaciągnęłaś jakiś dług, czy tym, co wkrótce zrobisz dla dobra dzieci z domów dziecka, spłacasz jakieś dobro, które napotkało ciebie w przeszłości? Wiesz co, nie myślałam o tym w ten sposób, że spłacam gdzieś tam jakieś dobro. Spotkało mnie dużo, dużo dobrych rzeczy. Mama też mnie tak gdzieś tam wychowywała, więc no nie wiem, czy to wynika z wychowania, czy z charakteru, czy z tych rzeczy, które gdzieś tam mnie spotkały. Tak wychowywała, czyli jak? Zawsze, żeby pomagać drugim osobom. Mój dom był zawsze otwarty na ludzi. Powiem ci szczerze, że u nas, nie wiem, potrafiło spać całe kuzynostwo, nie? Albo na przykład mieliśmy taką sytuację, że mieszkaliśmy blisko pól uprawnych, koło lasu. Zjeżdżali rolnicy, że tak powiem, i pytali się, czy mogą nalać sobie wody z kranu. I moja mama zawsze mówiła, gdzie będziecie pić wodę z kranu? Zapraszam na kawę. Miała zawsze ciasto, zawsze miała upieczone, więc tych ludzi częstowała też ciastem. Więc dla mnie to jest normalne, że w domu jest... pełno ludzi, chciałabym też taki dom stworzyć, że jest otwarty i no, że nie jest zamknięty na drugiego człowieka, no nie? No to piękne jest, co mówisz. A powiedz mi, a doświadczałaś takiego bezinteresownego dobra od obcych ludzi? Wiesz co, na pewno coś jest. Nie chciałabym powiedzieć, że nie, bo pewnie bym skłamała. Myślę, że nawet, powiem ci szczerze, że nawet jakiś uśmiech na ulicy czy jakieś zdanie może ci tak odmienić życie, że myślę, że na pewno, no nie mogę powiedzieć, że nie, nie? Mhm. No, ja wierzę, że mamy kolejny dowód na to, że dobro, którego doświadczyłaś, robi dobro, które ty teraz wywołujesz. Tak sobie myślę, że gdybyśmy pisali scenariusz filmu o tobie, to topienie się w przeręblu, kiedy byłaś dzieckiem, i przepłynięcie Bałtyku, które już za tydzień, byłyby klamrami. Wspomniałaś gdzieś, że aktywność fizyczna buduje mentalność człowieka. Jak ciebie zbudowała? Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że sport, aktywność fizyczna nie jest dla ciała, no nie? Chciałabym, żeby w ogóle wszyscy tak jakby o tym też pomyśleli, że po pierwsze jest to dla głowy. Ciało jest tak jakby takim skutkiem ubocznym. I wszystkie jakieś złe emocje podczas aktywności fizycznej, no można je tak jakby wyładować, nie? Więc myślę, że to jest takim pierwszym czynnikiem, który tak oddziałowuje na człowieka. Więc to jako pierwsze bym chciała powiedzieć, nie? Mhm. A jak ciebie zbudowała? Wiesz co, ja uważam, że jestem niezniszczalna, no. Myślę, że też przez sport, wiesz, no czujesz swoje ciało. Na pewno jestem odważniejsza, pewniejsza siebie. Myślę, że właśnie, no tak teraz właśnie też na to wpadłam, że kiedyś byłam też bardziej, później po tych wszystkich wydarzeniach, które się wydarzyły, byłam trochę taka, no miałam też kompleksów, nie? Byłam taka zakompleksiona. A teraz czuję się znowu pewna siebie. Znowu się czuję taka, jaka byłam, jak byłam dzieckiem, kiedy miałam właśnie to wszystko, co sprawiało, że czułam tą radość, nie? Dzięki sportu znowu jestem właśnie no, taką osobą, jak prędzej, jak wcześniej. No to wiemy już, kim jest dziś 36-letnia Jola Lisek, która wkrótce wyrusza na Bałtyk po to, żeby umożliwić dzieciom z domów dziecka naukę pływania po tym, jak w dzieciństwie sama omal nie utopiła się w stawie. Powiedz, czego możemy ci życzyć? Wiesz co? Ciepłej wody. To pierwsze, ciepłej wody. Tego, żeby nie było fal na morzu, naprawdę, bo to jest... wiadomo, że będą, ale żeby nie były aż tak duże. Myślę, że tylko tego, że resztę gdzieś tam mam wbudowaną w siebie, nie? Że... Powiem ci tak, ja nie mam takiego zawahania, że nie dam rady przepłynąć. W ogóle nie mam takich myśli. Ja po prostu siebie widzę, że tam płynę, nie? Mhm. Znaczy tego ci w takim razie... Z całego serca życzę. Dla mnie już teraz jesteś zwyciężczynią, bo przekułaś rzeczy trudne w piękne. Nie utoń nam proszę. Z pożytkiem dla nas wszystkich. Pozdrów od nas foki na Helu. I spraw, by twoi podopieczni nie utonęli na basenie, w morzu i w życiu. Moim państwa gościem była Jola Lisek. Dziękuję. Dziękuję. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Across the sky, I am flying, passing high. Czas upływa, nasza dzisiejsza audycja zbliża się ku końcowi. Ewa Redel, Michał Kowarski i ja, Maciek Wasilewski, dziękujemy i prosimy o więcej. Pamiętajcie, proszę, jesteśmy razem, my, którzy potrzebujemy pomocy i my, którzy pomoc jesteśmy nieść gotowi. Razem jest lepiej, razem łatwiej uwierzyć, że świat może być miejscem przyjaznym, a my nie jesteśmy z naszymi kłopotami sami. Dlatego bądźmy przy sobie blisko. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Whenever you're in trouble, just stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand